på den här biten 2 meter? Jag har faktiskt inte ihåg. Jaha, ja. Så där är det, va. Men nu kommer jag ihåg, så nu har jag både skrivit upp ett och det i järnbasen, så att säga. Ja du, när jag tänkte att jag skulle hälsa till, eftersom du nämnde min signal, så tänkte jag att jag skulle prata ett tag med dig också då, så. Jag är också på väg ut, för man måste ha lite luft. Det är ju så väldigt varmt, så man kan ju gå bara i skjortärmarna. Det är ju över 12 grader varmt, så att det så är det. Just nu så sitter jag och pratar i en sån här FT60. Så är det idag. Ja, i övrigt så är det väl inte så mycket. Vi har ju pratat vid tidigare då, säger du, vilket jag inte minns, men jag tycker jag känner igen rösten på dig. Och sen tycker jag också kommer ihåg det där att du arbetar i Turkiet emellanåt. Det har jag tydligen registrerat i huvudet. Så det kommer jag ihåg att det är någon som har pratat om, och då är det du, ja. Jaha, är det sånt här, är det någonting med radio som du jobbar med då? Eller elektronik på något sätt? Kom igen. Nej, det är en helt annan verksamhet. Vi håller på i mitt bolag att bygga tankfartyg nere i Turkiet. Så att ungefär 25-30 kilometer sydost om Istanbul, i ett område som heter Tuzla, eller lilla byn heter Tuzla. Där ligger väldigt mycket skeppsvarv, och där håller vi på att producera eller bygger, det ska bli 8 stycken tankfartyg totalt. Och där nere har jag varit verksam nu de sista, ja, jag åkte iväg 3 oktober och kom hem den 20. Och jag ska väl snart ner igen, och det kommer väl att sträcka ut sig att bli ett uppdrag som kommer att vara i alla fall ett år framöver. Kom. Jaså, ja, det var väldigt, det var annat än små radioprylar. Det är ju stora grejer det. Oj, oj, oj, ja. Det var väldigt. Ni bygger dem nu med dubbla skrov, förstår jag väl. Det har man ju läst om. Så att det är dubbla skrov i dem nu, va? Eller hur? Jajamensan, det är dubbla skrov, och det är katalytisk rening, och det är så mycket moderniteter, så det är inte klokt. Så att det byggs enligt de senaste specifikationerna. Rent och snyggt, och fina båtar blir det. Det är röda och blå, jättefina båtar. Röd undervattenskropp, blå övervattenskropp och vit överbyggnad. Och det blir ju tankfartyg i 17 000 tons klassen. 144 meter långa och 23 meter breda. Riktigt fina blir de, kom. Oj, oj, oj, oj, oj, säger jag. Det var väldiga grejer. Oj, oj, oj. Jaha. Hur lång tid tar det att bygga ett sånt här fartyg? Ja, från och med det att man börjar lägga ut de första plåtarna till den är leveransklar, så räknar vi väl med att en båt, ja, någonstans på de varven vi har att göra med där nere, så tar det ett halvår ungefär. Alltså det går så pass fort, då måste det vara ganska många svetskunniga människor som är med. För det nitas väl inte, det svetsas väl ihop hela andra skroven, eller hur är det med det? Det svetsas, allting är svetsat, det är ingenting alls som är nitat, utan det är enbart svetsning som gäller, kom. Jaha, jag kunde nästan förstå det. Och sen dessutom så är det dubbelt, men det var en kort tid tycker jag, för sen så, när skrovet är klart, så ska det ju vara en massa innanmete också i dem. Men det mesta är väl en stor tank, förstår jag. Men ändå, det ska väl vara en massa elektronik och en styrgrejer och motor och allt möjligt till det där. Så att det tar väl en stund att sätta i det också, kan jag förstå om igen. Ja, de stora tunga grejerna, de sätts i på en gång innan man lägger locket på. Så innan locket är på, då är huvudmaskinen på plats. Och hjälpkärror och alla stora tunga grejer som man inte får ner genom normala ingångshål. Allt sånt är redan på plats. Så att det stoppas i allt eftersom. Och sen är det bara kabeldragningar och tillsnyggning av väggar. Lägga i isolering och och klä väggarna med de väggar som ska synas. Och, ja, det är en fruktansvärd massa jobb det är det. Men det går hyggligt fort ändå. Det går ju inte riktigt lika fort som exempelvis Hyundai-varven borta i Korea, där de spottar ut 70 fartyg om året. Där har de lite annat arbetstempo, men det går tillräckligt fort här i Turkiet i alla fall. Och de gör bra jobb, och det är första gången som de gör så här stora tankfartyg här nere. Och efter på det sättet som vi vill ha dem. Så att det är lärotid för dem också. De lär sig också att bygga moderna tankfartyg. Och det blir ett gott resultat då. Jaha, ja, det låter sig höra. Hörru, du, det där är en svensk konstruktion då, så att säga, som ni har lagt ut där nere i Turkiet. Jaha, vi har ju inga svenska varv här, men det vore väl fint att få bygga dem i Sverige. Men det är ju som med allting annat, förstår jag, att det blir billigare att bygga i utlandet. Antagligen är det väl på det sättet. Vad vet jag, kom igen. Ja, det har du ju rätt i, att det blir billigare att bygga utomlands. Och sen var det var så här att vi har en samarbetspartner nere i Turkiet, ett turkiskt bolag. Och det här turkiska bolaget skulle bygga ett antal fartyg. Och vi gick in som samarbetspartner med dem och går in med all teknisk kunnande, expertisen och allting, för att de ska kunna få så moderna och bra båtar som möjligt. Och samtidigt som de ville ha 5 båtar, så ville vi ha 3 båtar, så vi har väl mer eller mindre gjort en sambeställning, så att vi jobbar i lag där nere. Jag är ju för sig den enda svensken där nere, det är inga andra svenskar där nere, utan jag jobbar bara med en herrejösses massa turkar och en kroat, och han är vår skrovexpert, stålkvalitetsexpert och sånt där. Men det går riktigt bra där nere. Man saknar ju lite grann att kunna prata sitt eget hemlands vilda tungomål där nere. Men jag får väl klara mig så gott det går på engelskan och det lilla turkiska jag kan. Kom. Ja, det där var faktiskt intressant att få höra. Det var det faktiskt. Det var roligt. Det är inte var dag man pratar med en båtbyggare eller i den här klassen. Eller. Det må jag då säga. Jaha. Ja, vad säger man? Det var i alla fall väldigt, väldigt intressant att höra. Jag har aldrig sett en sån där båt på riktigt någon gång, men man har ju sett på tv. Och man är ju lite orolig för de här ryska båtarna. De har ju inte dubbla skrov. Utan tänk om en sån där skulle gå utav i Östersjön. Det skulle inte vara roligt heller. Men vi får väl hoppas att ingenting händer. Det blåser ju väl inte så sådana hemska stormar i Östersjön. Men det kan nog hända där med. Det skulle jag kunna tänka mig. Nå ja, men dina båtar, de är säkra i alla fall. Och med modern utrustning, både det ena och det andra, kan jag begripa. Så de går nog bra. När ska de sättas i trafik då, igen? Är det här på Norden de ska gå, eller är det i utlandet de ska frakta olja? Ja, det är klart att de ska göra det, men jag menar, ska de gå i Östersjön någonting? Ja, de här båtarna, de är specialdesignade, framtagna just för norra Europa-trafiken, så att de kommer säkerligen att synas mycket i Östersjön. Och de är isförstärkta också, så det är hög isklass på dem, så de ska kunna klara vintrarna i Finska viken och sådär. Så att det är nog det minsta problemet. Och det kommer att vara väldigt, väldigt bra utrustning i båtarna. Så att det blir ingenting tummande på säkerheten någonstans, utan det ska vara absolut så säkert som möjligt, och det ska vara så bra båtar som möjligt. Och det kommer att trafikera hela norra Europa. Och det kommer att gå med färdigraffinerade petroleumprodukter. Så det blir bensin, diesel, flygbränsle, nafta och alla saker som är färdiga för att levereras direkt till kunden. Kom. Jaha, så det kommer inte gå med råolja då, utan det är färdiga produkter. Men i Ryssland, där är det väl råolja som de fraktar, både ut råolja, men de har också stor utskeppning av färdigraffinerade produkter, så att det är både och, va? Alltså, jaha, ja, just det. Ja, det var skojigt att höra och prata med dig ett tag. Så det var roligt att du ropade in så fick höra det här. För det här visste man inte så mycket om, eller? Okej, men nu ska jag väl inte prata så att jag blir hes och du blir uttjatad utav mina frågor. Men det var kul i alla fall, så att jag hoppar väl utav här nu, och jag vet inte när vi ska till Turkiet igen, men vi kanske hörs en del av dagen igen. SA0 Adam Quintus Niklas, SM5LWX. Jag lyssnar på finalen nu innan jag drar iväg. Ja, det var trevligt att prata med dig, Hans. Det är alltid lika trevligt att prata med amatörkollegorna. Jag ska väl åka ner om ett par veckor igen. Så att jag ska väl göra en long turn ner i Turkiet innan julen, misstänker jag att det kommer att bli. Så att jag kommer att dyka ner igen, och då får vi se om jag kanske kan köra lite kortvåg där nerifrån och nå till Sverige. Prata frukostklubben på kortvågen och lite grann sånt där. Jag får se vad som händer. Det beror helt och hållet på uppsättningsmöjligheten av antenn där nere. Det blir ju någon tråd jag sätter ut, misstänker jag. Nåväl, du får ha en jättetrevlig dag. Och jag ska också stöka runt lite grann. Jag ska gå och hämta ett litet paket på posten. Det är en ny knappsats till en av mina amatörradiostationer. I min Whisky 32 ska det få nya fina knappar så jag kan se vad det står på dem. Men en trevlig dag på dig och bästa 73 på eterhörande. Jag låter ju radion stå och scanna lite grann om dagarna, så att jag brukar snappa upp det mesta som händer. Och hör jag då att det är trafik lite mer längre bort än bara precis runt kroken, då brukar jag nappa på. Ha det så trevligt. SM5 Ludwig Wilhelm Xerxes. Och det här var SA0 Adam Quintus Niklas. Ha en trevlig dag, hej. Ja, tack så bra. Du, jag uppfattade aldrig ditt namn. Jag kanske kan få det innan du sticker. Så ska jag skriva upp det på mitt papper här. Kom igen. Självklart. Janne var namnet. Och Rotebro är QTH. Kom. Nu är det uppskrivet, Janne och Rotebro. Hej på dig, ha en bra dag. Hej, hej. Ching ching, all the best. Noll Martin Johan Erik, SM0 Martin Johan Erik, SM5 Ludvig Erik Ivar mobil.